salony Alfa Romeo 14 czerwca do północy. Więcej na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 czerwca. Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła siódma. Serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Strażacy interweniowali na Pomorzu ponad 300 razy. Nad regionem przeszły gwałtowne burze. Prokuratura złoży wniosek w sądzie o aresztowanie Adriana K., podejrzewanego o torturowanie kobiet. Minister edukacji zapowiada rozmowy z nauczycielami o podwyżkach. Gwałtowne burze przeszły w nocy nad Pomorzem. Strażacy interweniowali 320 razy. Usuwali konary drzew, pompowali wodę z zalanych ulic i piwnic, mówi Marek Kaczor ze Straży Pożarnej w Gdańsku. Najwięcej zdarzeń odnotowaliśmy w powiatach kartuskim, kościerskim, chojnickim, człuchowskim, Gdańsku, w Gdyni. Wszystkie zdarzenia były usuwane na bieżąco, także do chwili obecnej zostało parę zdarzeń, które w tej chwili są jeszcze usuwane. Parę budynków uległo zniszczeniu, część dachów uległa zniszczeniu, ale to nie były jakieś duże zniszczenia, także to zostało zabezpieczone przez strażaków. Z powodu awarii sieci energetycznych 2800 osób na Pomorzu wciąż nie ma prądu. Upalne zwrotnikowe powietrze nad Polską powoduje, że w najbliższych dniach temperatura będzie rosła. Już dziś ma być o kilka stopni więcej, mówi synoptyk Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii. Najcieplej ma być na Dolnym Śląsku, 34 stopnie. Na większe ochłodzenie na razie nie ma co liczyć. Temperatura spadnie tam, gdzie przejdą burze. W czwartek od zachodu będzie się nasuwał front chłodny, także zachodnia część kraju będzie miała falę chłodu, ale będzie to wachnięcie i po przejściowym ochłodzeniu spodziewamy się ponownie fali upałów. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem w 11 województwach. Prokuratura złoży rano wniosek w sądzie w Toruniu o tymczasowe aresztowanie Adriana K., podejrzanego o pozbawienie wolności młodej kobiety w Chełmży, jej bicie i brutalny gwałt. Kobiecie udało się uciec. Podejrzany usłyszał też zarzut usiłowania zabójstwa, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski. Nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Zostanie sporządzony wniosek o tymczasowe aresztowanie tego podejrzanego na okres 3 miesięcy. Adrianowi K. zarzucono też ciężkie uszkodzenie ciała kobiety. Grozi mu dożywocie. Spotkanie z nauczycielami zapowiada minister edukacji. Dariusz Piątkowski mówi, że z ministrem finansów rozmawiał o podwyżkach dla nich. Ta przychylność jest potrzebna, bo trudno sobie wyobrazić dobrą szkołę, dobrą edukację bez dodatkowych pieniędzy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości te pieniądze już nauczycielom zaoferował. Od września oferujemy kolejną transzę podwyżki. To właśnie o tej podwyżce rozmawiałem z panem ministrem Banasiem. Prawie 10%. Minister liczy na rozmowy z nauczycielami, m.in. przy tak zwanym okrągłym stole i ma nadzieję, że we wrześniu nie dojdzie do wznowienia protestu. Uważam, że nie ma tak naprawdę powodów do tej akcji. Wdrażamy stopniowo podwyżki. Jesteśmy otwarci na dalsze rozmowy na temat tego, jak nauczyciel powinien być nagradzany i w jakiej wysokości. Dariusz Piątkowski zastąpił w Ministerstwie Edukacji Narodowej Annę Zalewską, która dostała się do Europarlamentu. Uczestnicy zimowej wyprawy na K2, którzy uczestniczyli w akcji ratunkowej na Nanga Parbat, zostali odznaczeni przez prezydenta. Na początku ubiegłego roku czterej himalaiści ruszyli na pomoc uwięzionym na 8-tysięczniku Tomaszowi Mackiewiczowi i Elisabeth Revol. Adamowi Bieleckiemu i Denisowi Urubce udało się dotrzeć do wracającej ze szczytu francuski. Prezydent uhonorował wysokimi odznaczeniami Adama Bieleckiego, Jarosława Batora, Piotra Tomale i Denisa Urubkę. Byliście gotowi zaryzykować własne życie po to, by nieść pomoc innym w warunkach ekstremalnych, mówił Andrzej Duda do uczestników akcji ratunkowej na Nanga Parbat. Podkreślał, że himalaiści odnieśli sukces, bo nie tylko uratowali Revol, ale wrócili z tej akcji. Przypomniał, że wspinali się w warunkach niezwykle trudnych. Minus 35 stopni, nieprawdopodobny wiatr, mgła, noc, 6 tysięcy metrów. Większości z nas tutaj, którzy nigdy nie byliśmy w takich warunkach, w ogóle trudno to sobie wyobrazić. Adam Bielecki mówił po uroczystości, że to była zwykła akcja górska, z tą różnicą, że podchodził do Nanga Parbat z rezerwą. Jedyną różnicą było to, że mieliśmy bardzo dobrą motywację. Często sobie myślę, że najczęściej wspinamy się z czysto egoistycznych pobudek, a tutaj przynajmniej raz mieliśmy sensowny powód, żeby się wspinać, żeby dać siebie wszystko. Na pytanie, czy pojawiła się myśl, a mogliśmy po Tomka iść, Adam Bielecki odpowiedział: gdyby była taka możliwość, to byśmy po niego poszli. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza będzie zabiegać o to, by pracujący w naszym kraju Ukraińcy nie wyjeżdżali do Niemiec. W ostatni piątek Bundestag przyjął nowe regulacje, które umożliwiają obywatelom krajom spoza Unii Europejskiej podjęcie legalnej pracy. Dotyczy to jednak przede wszystkim wykwalifikowanych specjalistów. Wiceprezes Izby Andrzej Drost mówi, że polscy pracodawcy będą musieli zareagować na nowe prawo. Oczywiście rynek polski musi być atrakcyjny dla obywateli Ukrainy czy innych krajów. W związku z tym tutaj pracodawcy też muszą się liczyć z tym, że wynagrodzenia, pensje, prawda, tych pracowników w perspektywie muszą ulec również zmianie i być na poziomie, że tak powiem, wszystkich pensji czy uposażeń, które są w Polsce. Eksperci przewidują jednak, że z nowych przepisów skorzysta najwyżej kilkadziesiąt tysięcy osób, a masowych odpływów Ukraińców w Polsce nie będzie. Według NBP w Polsce pracuje około 1 200 000 Ukraińców. Skrót informacji w trójce o 7.30. No i czas na sport. Krzysztof Łoniewski. No pewnie, że czas. I tym razem to dało się oglądać. Nasi piłkarze po marnym widowisku w Skopie wzięli się w garść i rozbili w Warszawie Izrael 4-0 po golach Krzysztofa Piątka, Roberta Lewandowskiego z rzutu karnego, Kamila Grosickiego i rezerwowego Damiana Kądziora. Mecz niczym ekspert budowlanki podsumuje kapitan kadry. Czasami zaczynasz grać od pierwszego, drugiego piętra, tych fundamentów brakuje. Dzisiaj wróciliśmy tak jakby do naszych fundamentów, do tego, żeby nie kombinować, nie szukać gry, która czasami na nie pasuje, tylko dostosowaliśmy się do warunków, do przeciwnika i do tego, jak powinniśmy grać. I wydaje mi się, że to też pokazało, jak presyjnie graliśmy, jak próbowaliśmy odbierać piłkę, czasami też przeciwnikowi daliśmy pograć i tak naprawdę byliśmy cierpliwi w tym wszystkim. Przyjęliśmy pierwszą bramkę, później tak naprawdę dokończyliśmy dzieła i chyba na pewno zasłużone zwycięstwo i fajnie, że strzeliśmy parę bramek. Robert Lewandowski chyba nie jeden dom zbudował, albo przynajmniej nadzorował budowę. Kierownik budowy. Nasi piłkarze w każdym razie po 4 eliminacyjnych meczach mają na koncie komplet 12 punktów i awans na euro na wyciągnięcie ręki. W innych wczorajszych spotkaniach w naszej grupie Macedonia Północna przegrała za Austrią 1-4, a Słowenia 5-0 rozgromiła Łotwę. W sprawach siatkarskich dwóch kolejnych zawodników zakontraktowała ekipa Oniko Warszawa. Obaj są Belgami. To Bram van den Dries oraz Igor Grobelny. Ten drugi, co wyraźnie sugeruje nazwisko, ma polskie korzenie i spore doświadczenie w plus lidze. Po dwóch sezonach w Bełchatowie opuszczają Roberto Piazza. W pierwszym wywalczył Mistrzostwo Polski, w drugim dopiero 6. miejsce i musiał spakować manatki. Mówi się, że na stanowisku trenera zastąpi go Michał Mieszko Gogol. Nasze siatkarki tymczasem dziś zaczynają chyba najtrudniejszy z tegorocznych turniejów w Lidze Narodów. W Chinach spotkają się kolejno z gospodyniami, Amerykankami i Turczynkami. Mecz z Chinkami już dziś o 14:00. Polki po 9 meczach w rozgrywkach mają aż 7 zwycięstw i tylko 2 porażki. Co tam siatkówka, co tam piłka, powiedzą kibice NBA, tak jak nasza słuchaczka. Dzień dobry. Piłka nożna piłką nożną, ale proszę opowiedzieć, co się dzieje w finałach NBA. Pozdrawiam mojego męża, no i Hirka. No pewnie, że powiemy, przecież tej nocy mogły się rozstrzygnąć losy mistrzostwa najlepszej koszykarskiej ligi na świecie, ale się nie rozstrzygnęły, bo Golden State Warriors po kipiącym od emocji spotkaniu pokonali w Kanadzie Toronto Raptors 106-105 i ciągle przegrywają w finale, ale już tylko 2-3. Kolejny mecz w Kalifornii, a gra toczy się do 4 zwycięstw. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czy oni muszą grać tak po nocach, że to ludzie siedzą? Prawda. No, zagrali po jakiejś ludzkiej porze. 19:00 na przykład. 17:00. We wtorek od Wybrzeża i Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i po Dolny Śląsk będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwe także grad. Także na Pogórzu Karpackim okresami zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu i słabe lokalne burze. W pozostałej części kraju bezchmurne niebo. Albo zachmurzenie będzie małe. No i temperatura. Ona dzisiaj naprawdę robi wrażenie. 27 stopni w Zakopanem, 29 w Przemyślu, 30 stopni w Rzeszowie, Jeleniej Górze, Gorzowie, Kielcach, Suwałkach i Szczecinie, 31 w Krakowie, Zielonej Górze, Łodzi, Poznaniu, Białymstoku i Koszalinie, 32 stopnie w Gdańsku, w Olsztynie i Katowicach, 33 w Bydgoszczy, Toruniu i Opolu, we Wrocławiu dziś będą 34 stopnie. Tak patrzę na ciebie i się zastanawiam, czy to w ogóle jest pogoda na bieganie. O tej godzinie tak. Jeszcze tak? Tak, ale rzeczywiście jak już słońce zaczyna operować, to zastanówmy się nad treningiem. 34 stopnie dziś we Wrocławiu. Proszę pamiętać o wodzie. Mówimy o tym od kilku dni, ale naprawdę warto. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do października nie płacisz i do 30 rat 0% tylko w sklepach euro. Kupuj na raty i dodatkowo skorzystaj z innych aktualnych promocji. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl.

śmieje, śmieje się i chwieje. Czegoś chyba nie wiem, niech mnie ktoś odgrzeje. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Pan sobie odetchnie, bo pan się kurczę, tak biegłem, wie pan, naprawdę. To jakby się pan jest... dokąd spieszył. Ale wie pan, to jest tak, że ja nawet nie przypuszczałem, że ja potrafię tak szybko biec. No i po co? No przekonałem się. Olimpiada jakaś się zbliża? 2020, Tokio. A nie, to już stracę formę, wie pan, bo to za długo. Nie, no musi pan, wie pan, budować, to budować, budować, budować. A. Wszystko będzie dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry panie doktorze, panu. Jest pytanie od pani Justyny. Bardzo proszę. Nie będę owijał w bawełnę. Dobrze. Pani Justyna czasami pyta, tak lepiej. Co to jest ciecz nieniutonowska? Bo jej syn ostatnio zrobił coś takiego po fizyce chyba w domu. Czy na fizykę? Taką ciecz bardzo łatwo zrobić. Prawda? Tak, bo to jak się wodę wymiesza z mąką ziemniaczaną, to powstaje, już? Tak, już, w odpowiednich proporcjach, no albo rzadszą, albo gęstszą, jak tam człowiek chce. I woda z mąką brzmi, ciecz nieniutonowska. Brzmi dziwacznie i jest dziwaczne, bo jak się zrobi nawet niewiele tego, to człowiek się zastanawia, czy przypadkiem jego intuicja jakoś nie szwankuje. Bo to jest taka ciecz, która zachowuje się zupełnie inaczej niż wszystkie ciecze, do których jesteśmy jak gdyby naszym takim codziennym doświadczeniem przyzwyczajeni. Jak weźmiemy ciecz nieniutonowską, na przykład właśnie taką mąkę ziemniaczaną z wodą, czy wodą z mąką ziemniaczaną i weźmiemy ją tak w garść, to ona nam normalnie przelatuje między palcami, tak jak taka... Jak czas. Tak jak czas, ale też tak jak piasek albo tak jak taka galaretka. Ale jak zostawimy to na przykład w szklance, i spróbujemy w to wbić łyżeczkę, co nie powinno stanowić żadnego problemu, no bo jak w wodę albo w jakąś inną ciecz wkładamy łyżeczkę, palec, widelec, patyk, cokolwiek, no to po prostu w to wchodzi. A nagle się okazuje, że to takie proste nie jest. Że im mocniej naciskamy, tym to jest twardsze. Tym stawia większy opór. Tak, a im mniej naciskamy, tym to bardziej przypomina taką ciecz, tak jak na przykład wodę, i tym to jest miększe. Jest to nielogiczne, bo zwykle jest dokładnie na odwrót. I gdyby zapytać fizyka, to powiedziałbym tak. Jednym z takich ważnych parametrów każdej cieczy jest tak zwana lepkość. I dla większości płynów lepkość jest stała. Cały czas taka sama. Natomiast dla cieczy nieniutonowskich ona się zmienia pod wpływem nacisku. Lepkość to jest coś, co w największym skrócie i charakteryzuje tarcie wewnętrzne w środku jak gdyby cieczy pomiędzy jej warstwami. I tutaj już jak gdyby intuicja nam mówi, że tam gdzie jest większa lepkość, tam to tarcie pomiędzy warstwami cieczy jest większe, więc ciecz jest jak gdyby trudniejsza do, nie wiem, na przykład do wylania albo, nie chcę użyć słowa gęstość, bo to się bardzo tutaj z sobą trochę wiąże, ale to jednak są dwie inne rzeczy, ale ciecze bardzo lepkie, to na przykład jest taka smoła, która się potrafi tak normalnie wylać z beczki, tylko ona tak się ciągnie i ciągnie i to wyciągnąć jest bardzo... Nie może. Jest taki eksperyment, który trwa już wiele, wiele lat, gdzie rzeczywiście krople bardzo takiej gęstej substancji się wylewają i się odrywają i to jest eksperyment, którym mierzy się lepkość najbardziej lepkiej cieczy, jaką znamy. I to już naprawdę przynajmniej kilkadziesiąt lat trwa i obserwuje się bardzo powolne takie właśnie odrywanie jednej kropelki. Więc w skrócie, ciecz nieniutonowska to jest taka, w której lepkość nie jest wielkością stałą, tylko jest uzależniona od siły nacisku i to jest bardzo, bardzo praktyczna rzecz, bo na przykład z cieczy nieniutonowskiej można zrobić kamizelkę kuloodporną albo na przykład kurtkę dla motocyklisty i w sytuacji, w której normalnie się poruszamy, czyli ten nacisk jak gdyby na te warstwy cieczy nie jest zbyt duży, to ona jest bardzo miękka i elastyczna. Natomiast jak jest mocne uderzenie, na przykład nie wiem, na boju albo przy przewrotce motocyklisty uderzenie, to wtedy ona sztywnieje w tej po prostu sekundzie. To jest, zresztą spróbujcie państwo sami taką ciecz sobie zrobić w domu, jak mówię, mąka ziemniaczana z wodą. Ona sztywnieje i się zachowuje dosłownie jak pancerz. Szkoda tej szklanki, wie pan, jak tam młotkiem w tę ciecz, a w szklance wszystko. To proszę zrobić w garnku. Jasne. I co powiem żonie? Ale nie, bo to później bardzo łatwo jest wyrzucić. To nie jest tak, że to się tam... Potem to już się będę jakoś tłumaczył, ale... Ale wcześniej... Wie pan, że wcześniej padnie pytanie, powiedz, po co ci ten garnek? Nie, nie. Szykuję obiad. Mhm. Biorę garnek. Mhm. Potrzebuję mąkę. Mhm. Trochę wody. Mhm. Będą placki. Oj. Nie, to tak nie działa. Do jutra, panie doktorze. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać. I wszyscy razem. Na święty spokój. Pan Tomek napisał w sprawie tego, kim chciałby być. Ja bym chciał być Nadalem, przynajmniej na korcie, a w górach to chciałbym być Bargielem, a na rowerze to Majką, a przed mikrofonem to bym chciał być Manem. Ranek @polskieradio.pl. Chciałem wyrazić swoje zdumienie. Otóż ja przez całe życie uważałem, że woda z mąką ziemniaczaną to krochmal. Tak? Poproszę cię, nie Newtonowska. Miłego dzionka jeszcze raz życzę. Człowiek się całe życie uczy. Proporcje to zdaje się słowo klucz. Projekt Tata. Tam więcej tej mąki chyba trzeba dosypać. Czasami z tą czyczą jest tak jak z meczem. Nie warto od razu huraganowo, tak jak, bo jest wtedy opór. A jak delikatnie, powoli, metodycznie, no to wtedy 4-0. A ty znowu do meczu? I do cieczy nieniutelnowskiej. Myślisz, że... Aha, no dobrze. Już? Już. Kulki się zderzyły? Pyknęło. Pyknęło, to dobrze. A ja teraz o łąkach jeszcze chciałem słowo, bo w najnowszym majowym numerze Świerszczyka, czerwcowym numerze Świerszczyka, jak to szybko, patrz, biegnie czas. W środku miasta łąka wyrasta, takie hasło. Jak gdyby tak łąki zastąpiły trawniki w parkach, na skwerach, przy drogach czy na podwórkach. W przyrodzie nie ma chwastów. Na niepielęgnowanym trawniku wkrótce wyrosną rośliny inne niż trawy. Łąki magazynują wodę deszczową 2 razy lepiej niż zwykły trawnik. Mają dużą powierzchnię parowania, więc chłodzą nas w gorące dni. Uczy Świerszczyk i mnóstwo zadań wokół takich łąkowych też. No, temat do zastanowienia się, bo dla niektórych wygląda to jak chwasty, ale funkcje spełniają takie łąki rzeczywiście bardzo nam potrzebne. O bardzo podobnej sprawie porozmawiamy jutro, najprawdopodobniej jutro w porannej audycji. To już tylko tak sygnalizuję. To bardzo dobrze, więc łąki piękna rzecz, ale pewnie teraz jeżą się alergicy. Dla nich wiosna to udręka, dla rodziców uczulonych na pyłki dzieci także. Obiecałem, że wrócę do tematu. Jeśli niepokoi nas, że katar dziecka trwa długo, często pierwsze kroki kierujemy do pediatry. Absolutnie zgłaszamy się do pediatry, który nam zweryfikuje, czy jest powód do tego, żeby ruszyć diagnostykę alergologiczną, czy nie. Druga rzecz, no kwestia wieku dziecka. Oczywiście najtrudniej jest to u pacjentów do 4 roku życia, gdzie no ta diagnostyka też jest ograniczona i tutaj alergolodzy też próbują rzeczywiście sobie poradzić się z tym problemem, no ale mimo wszystko wiarygodne badania alergologiczne są po 4 roku życia. Natomiast ten alergiczny nawet nie żydnosa może stwierdzić pediatra, także tutaj to nie jest tak, że my musimy od razu biec do specjalisty i czekać znowu w tych nieszczęsnych kolejkach. Spokojnie nam może pediatra pomóc rozpoznać i pomóc leczyć to, bo pediatra też oczywiście może takie leczenie włączyć. Tłumaczy pediatra właśnie Łukasz Durajski. Jeśli przypadłość jest dokuczliwa, zgłaszamy się do alergologa i po konsultacji u starszaka możemy wykonać test, by sprawdzić, co uczula. To jednak niestety często szukanie igły w stogu siana. Zaś siano, czy skoszona trawa właśnie, jeszcze niedawno to numer jeden wśród alergenów. Dziś tylko jest jednym z wielu. A na alergiczny nieżyt nosa cierpi nawet 8,5 miliona osób. Pewne rzeczy mogą nieco pomóc. Jest na przykład aplikacja informująca o wzmożonym pyleniu, zawierająca listę gabinetów alergologów, czy instrukcje prawidłowego stosowania leków. Ale problemem stają się teraz alergie żywieniowe. Bo my bardzo często szukamy tego alergenu, natomiast sam alergen może być niepozorny, bo to może być substancja, która jest na naszym jedzeniu, czyli te wszystkie konserwanty i produkty dodatkowe, które się pojawiają, na które nie zwracamy uwagi, no bo przecież całe życie nie mieliśmy uczulenia na truskawkę, a nagle się okazuje, że mamy. No bo może nagle się okazało, że jednak zjedliśmy truskawkę, która popsika na czymś, co nas uczula po prostu, tak? I to jest tego typu problem. Testy warto robić, choć i tu wynik nie daje 100% pewności wykrycia alergenu, bo zdarzają się na przykład alergie krzyżowe. Tak w dużym skrócie jest to reakcja organizmu na inny alergen niż nam wyszło w testach. Trochę tak ja to upraszczam. Na podstawie przykładu najlepiej, bo tabelki są oczywiście bardzo rozbudowane. To jest tak, że w momencie, gdy mamy uczulenie na brzozę, w testach nam wychodzi, że na pomidora mamy ujemnie, a mimo wszystko reagujemy reakcją alergiczną na pomidora. Właśnie w ten sposób, że te dwa alergeny są ze sobą zbieżne. I są na tyle podobne, że organizm reaguje podobnie, mimo że w testach rzeczywiście nie wychodzi bezpośrednio, że jesteśmy uczuleni na pomidora. Czyli nam się po prostu miksuje sama reakcja na alergeny. I wreszcie apel, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, to znaczy kota z futrem. Pochopne ruchy nie są zalecane, podobnie jak profilaktyka. Jak jesteśmy uczuleni na pomidora, to nie musimy wywalać psa z domu, tak? Oczywiście zupełnie inna sytuacja jest taka, jeżeli jesteśmy uczuleni na sierść psa, ale przecież mamy możliwość właśnie zrobienia sobie testów w taki sposób, że my testy skórne robimy celowane, tak? Czyli możemy konkretne zwierzę zbadać na naszej skórze, czy ta reakcja jest na tego zwierzaka, czy nie. Ewentualnie, jeżeli to są sytuacje takie, że pacjent dostał wstrząsu, no to jest zupełnie inaczej, ale to lekarz wtedy w szpitalu powie, także musimy diametralnie zmienić całe to nasze środowisko w domu, ale no to są skrajne sytuacje, tak? No to mówimy o wstrząsie, a nie tylko i wyłącznie o katarku czy kichaniu. Obaliliśmy już mit wapnia, właściwie naukowcy to zrobili, w leczeniu skutków alergii, ale alergie to wciąż teren niezbadany, a właściwie badany, patrząc na to, co wyrabia się dziś z żywnością, wręcz pole minowe. Czasem też słyszymy od naszych rodziców czy babci, a ty jadłeś i nic ci nie było. Doktor Łukasz w dzieciństwie był uczulony na mąkę i choć mama dbała o jego dietę, bywało i tak. Takie wiadereczko, pamiętam, metalowe, które gdzieś tam w półce było schowane. Ja po prostu łyżkami tą mąkę wyjadałem z wiaderka, więc to już w ogóle był obłęd, tak? To nie była tylko kwestia jakiejś mąki, która się tam na chlebie pokaże, czy była w chlebie, czy cokolwiek. Oczywiście nie byłem do końca świadom też tego, tak? Paradoks był taki, że rzeczywiście, że się nic nie działo. Na szczęście uważam, tak? No bo w najgorszym wypadku jakby doszło do jednak wstrząsu, bo naładowanie sobie takiej ilości alergenów mogłoby być bardzo dużym problemem i na szczęście ta alergia nie była też silna. Trzeba się przyzwyczaić do myśli, że alergia może nas dopaść w każdym wieku, że może zniknąć niespodziewanie i że nie odkryjemy alergenu. Takie czasy, więc trzymajmy kciuki za naukowców. Krystian Hanke. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Spotkamy się niedługo. Proszę się nie oddalać. A za chwilę skrót wiadomości. Many times I've perceived you in my mind beneath my burning. I have touched your untainted beauty, moved by your mystery within. We born into the wonder life, the wonder life, with no way out. And we'll learn how to fly high, even though we possess no wings. And we're all. In a strange world, 227 trójek to jeszcze w nawiązaniu do nieniutonowskiej. W sprawie tych cieczy nieniutonowskich i krochmalu. Ej, chłopaki, do tego wszystkiego to nie tylko ilość mąki, ale jeszcze wysoka temperatura. Krochmal trzeba po prostu ugotować. No to oczywiście. Przepraszam, dawno nie gotowałem. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dni Apple. Przyjdź do strefy Apple i sprawdź ofertę. Na przykład za iPad Pro 10,5 cala z wyświetlaczem Retina Multitouch zapłacisz 2499 zł, oszczędzając 1200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla wszystkich województw wydało IMGW. Upalnie nie będzie tylko w południowych powiatach Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Na pozostałym obszarze temperatura może wynieść nawet 33 stopnie. Komisja do spraw VAT przesłucha dwóch świadków. Byłego zastępcę przewodniczącego zespołu problemowego do spraw podatków pośrednich Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Resorcie Finansów Romana Namysłowskiego i byłego dyrektora Departamentu Informatyki tego ministerstwa Pawła Oracza. 6 osób zginęło w pożarze w szpitalu psychiatrycznym w Odessie na południu Ukrainy. 15 osób udało się bezpiecznie ewakuować. Trwają poszukiwania co najmniej 5 pacjentów. Rok temu zmarł Roman Kłosowski, popularny aktor filmowy i teatralny, a także reżyser i pedagog. Publiczność pokochała go za drugoplanową rolę Technika Maliniaka w 40-latku. Wyjaśniam do jasności. Nad wami jest sierżant, nad sierżantem porucznik, a nad całością czuwam ja. Nazywam się Technik Maliniak Roman. Jak będziecie dla mnie dobrzy, to ja dla was też będę bardzo dobry. Roman Kłosowski został uhonorowany m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką Honorową Towarzystwa Polonia. Więcej informacji w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Od czerwca Polakom zaczyna brakować pieniędzy na bieżące wydatki. Wynika z badań Biura Informacji Gospodarczej. W maju kłopoty z opłacaniem zobowiązań sygnalizuje co 50. badane, a już w czerwcu co 25. Do tego tematu wrócimy w ekonomii za godzinę. Wspólna polityka rolna do naprawy. Ponad 80% dopłat bezpośrednich trafia do 20% rolników. Tak wynika z opublikowanego wczoraj raportu Atlas Rolny Fundacji Heinricha Bülla w Warszawie i Instytutu na Rzecz Ekorozwoju. W dyskusji wziął udział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Jego zdaniem rolnictwo w Polsce wciąż jest zbyt rozdrobnione. Słabością polskich rolników jest to, że nie jesteśmy zorganizowani w grupy producenckie, nie jesteśmy zorganizowani w spółdzielnie i przegrywamy, my rolnicy przegrywamy na rynku z wielkimi zakładami przetwórczymi. Rolnictwo stanowi największą część unijnego budżetu. Każdy mieszkaniec Unii dopłaca do tego sektora 114 euro rocznie. Za oceanem wzrosty, nad kreską indeksy S&P, Dow Jones i technologiczny Nasdaq. Rynki z ulgą przyjęły weekendowe informacje o wycofaniu się przez Biały Dom z karnych ceł na Meksyk. O szczegółach Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Błyskawiczne zamknięcie północnoamerykańskiego frontu wojen handlowych poprzez rezygnację z nałożenia ceł na Meksyk wywołuje bardzo dobre nastroje na rynkach akcji. Wczoraj na Wall Street prym wiódł sektor technologiczny, dziś wyraźne zwyżki również w Azji, gdzie najsilniej, bo niemal 2% rośnie Shanghai Composite. Należy jednak zachować ostrożność, bo inwestorzy cały czas będą analizować wpływ konfliktu handlowego, tego najważniejszego, czyli na linii Chiny-Stany Zjednoczone, na kondycję globalną gospodarki. Ten konflikt jest również bardzo daleki do zamknięcia. Przypomnijmy, od 10 czerwca miały obowiązywać 5% cła na cały eksport do Stanów Zjednoczonych z Meksyku. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,26, dolar 3,77, frank szwajcarski 3,80, a za brytyjskiego funta płacimy 4,79. Ta

Nasza zespołowa maszyneria w czasie pracy nad Goodbye Yellow Brick Road była już tak dobrze naoliwiona, czterech muzyków i producent Gus Dudgeon, że była to po prostu perfekcja. Muzycy się rozumieli, wiedzieli, co mają grać. Nie musiałem nic mówić. Robili chórki, kiedy spałem. To był szczyt naszych możliwości. Ma pan dar rock'n'rollowy. Tańce, tańce od samego rana, tylko że przy takich tańcach to się zgrzać można. Piotr Mecelton, John, do jutra panowie. Zapraszamy do Trójki. Za 18 minut ósma. No właśnie, prawdziwe upały zaczynają się dziś. Prognozy mówią, że potrwają co najmniej do końca tygodnia. Czy w takie gorące dni zwycięzcami są posiadacze klimatyzacji? A może taka zwykła wentylacja, na przykład w samochodzie, jest zdrowsza? Korporacja może sobie życzyć samochód z klimatyzacją. Okna się otwiera i jest klimatyzacja. Super. No ale nawiew jakiś? Nawiew też jest. Raz mniejszy, raz większy. Jest regulowany. Na maksa. Na maksa upałem. To jest siła, a kierunek? A kierunek to są... Na siebie czy na zewnątrz? Na siebie. Robię kurs i mam chłodno. A jak stoję, no niestety muszę się parzyć. Po pierwsze, klimatyzacja daje wymuszony obieg powietrza. Doktor Magdalena Pilarska, oddział otolaryngologiczny w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Jest to powietrze zimne, suche, nierzadko jest to powietrze pewnie trochę zanieczyszczone. Takim obiegiem zamkniętym na przykład w budynku, gdzie wiele osób oddycha tym samym powietrzem i mikroorganizmy krążą. Właściwie takie pokoje klimatyzowane powinny być wietrzone, już abstrahując od czyszczenia tych klimatyzacji. Najbardziej optymalną metodą ochładzania powietrza w pomieszczeniu jest jej cykliczne ochładzanie, ale jednoczesne wietrzenie ze świeżym powietrzem z zewnątrz albo umieszczanie wielu roślin w pomieszczeniu. Z dnia na dzień będziemy mieli coraz wyższe temperatury. Małgorzata Tomczuk, synoptyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. We wtorek i w środę będzie przekraczała w wielu miejscach 30 stopni. Najcieplej ma być na Dolnym Śląsku 34 stopnie. Generalnie do niedzieli, a nawet poniedziałku przyszłego tygodnia wysokie temperatury. Zwykle zwykły wentylator, taki wiatraczek mówiąc potocznie. Powietrze jest mielone, tak nie wyziębia. Byłoby to lepsze wyjście? Myślę, że tak, bo nie jest to tak bardzo schłodzone powietrze. W pracy mógłby być to problem, bo jeżeli w jednym gabinecie na przykład pracuje 10 osób, to mielenie powietrza jednak by nie przyniosło takiego efektu ochłodzenia, prawda? Bo jednak każdy z nas jeszcze generuje jakiś stopień ogrzania pomieszczenia. Wentylatorek w domu. Po prostu mieli powietrze. Tak. A tutaj przy klimatyzacji mamy jeszcze wpuszczane zimne powietrze, tak? Tak. Tak. Na powierzchni wymiennika ciepła pojawia się woda. Aleksander Franków, konserwacja klimatyzacji. Tam jest cały czas wilgotno i chłodno i to jest dobre miejsce dla grzyba, dla pleśni. Oddychamy tym grzybem. On jest po prostu trujący. Dlaczego nie można tego samemu wykonać? Czy to jest tak skomplikowane, czyszczenie tej klimatyzacji? Można. To są środki biobójcze. Trzeba wiedzieć, jak je stosować bezpiecznie. Mam takich klientów, którzy mają na przykład takie klimatyzacje gdzieś w kuchniach, w restauracjach. Oni sami sobie serwisują co miesiąc, a jak przyjeżdżam na przykład raz w roku do takiego urządzenia, to ona jest tak zaklejona, że jej się w ogóle nie da otworzyć. To może już lepiej na te upały, tym wiatraczkiem. Przykląd raz w roku wystarczy, żeby cieszyć się chłodem. A w samochodzie też? W samochodzie też. Dzień dobry, pan ma włączoną klimatyzację? Tak. Ma pan silnik cały czas włączony? Zgadza się, panie, ale jestem w pracy tak naprawdę i muszę coś zrobić, natomiast robiąc to przy takich temperaturach w zamkniętym samochodzie, to mi się zapalił. Jeżeli mówimy o ekologii, to zacznijmy od takich rzeczy naprawdę istotnych. Czyli a że jest taki przepis, że nie wolno dłużej tak, stać jak parę wiem. Minut. Tak, jestem świadomy tego, jak najbardziej zapłacę za to, jeżeli będzie trzeba. Do czego to podobne? Ołowiem się, cała Warszawa zatruje. Tutaj stanie pod firmą i zmęczę. Zwracam uwagę, proszę odjechać, albo niech pan wyłączy. Nie reaguje, ale później wstyd się robi i odjeżdżam. No, zdaje się, że nie uciekniemy już od komfortu, jaki daje klimatyzacja. Faktem jest też, że trzeba umiejętnie się nią posługiwać, o czym przypomina także Ewa Dudzińska, bo zdaje się, że mamy też sezon na przeziębienia klimatyzacyjne. A jeśli chodzi o chłodzenie, to pan Marcin napisał, że jego krówki mają chłodno i przyjemnie, bo zamontował im wiatraczek i jest bardzo miło. ranek@polskieradio.pl. A pan w sprawie... A, krochmal. Wykrochmał na pościel mi się kojarzy z młodością, a w szczególności z wakacjami u babci. Chciałem tylko powiedzieć, że w takiej pościeli to się kiedyś spało, a nie to, co teraz. Nie, to już nie to. To już nie to. Nie, nie, to już nie. Za 13:08. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. For the answer, are we human? gotta let me know. Doktor Tomasz Rożek opowiadał Państwu dziś o cieczy nieniutonowskiej, którą można sobie w bardzo prosty sposób zrobić samodzielnie, no tylko czasem trzeba uważać. Ja kiedyś poszedłem do sklepu, widziałem, że chcę zrobić taką ciecz dzieciom na urodziny, to było na wsi, ale mi się pomyliły mąki. Zamiast ziemniaczanej kupiłem mąkę pszenną. Wyszedł klej, coś nie pasowało, no ale dzieci jak poczuły klimat, no to zaczęły się tym rzucać. Było to wszędzie, na domu jednorodzinnym, na trawie. No to tyle. Wyobraźcie sobie, co się działo. No ale później trzeba było posprzątać. Moim zdaniem pyszna zabawa. Muzyczny rozkład jazdy. Prawda? Tak, tak. Teraz zapytać, czy się panu upiekło. Zdecydowanie. No, to więcej byłoby pożytku, a nie... Ale klei nam się to jakoś. Zawsze. To akurat z tym problemów nie ma. Mówiłem a propos naszych piłkarzy, że 6 września gramy ze Słowenią, potem 9. Na 6 września także ukaże się nowa płyta. Natasha Khan, którą znamy jako Bad for Lashes, wraca z nowym albumem Lost Girls. Właśnie 6 września będzie już dostępna i będzie to 5. pełnowymiarowe wydawnictwo. Następca wydanego w 2016 roku The Bright. Wraz z tą informacją dostaliśmy pierwszy zwiastun płyty, piosenkę Kids in the Dark. Album ma być bardzo romantyczny, zapowiada autorka. Inspirowany jest Los Angeles, miastem, w którym dorastała. Tam też został nagrane te utwory, zostały zarejestrowane. Kilkanaście dni temu Natasza odebrała wespół z Dominikiem Scherrerem nagrodę Ivora Novello za ścieżkę dźwiękową do serialu Requiem. Serdecznie gratulujemy. No a kiedy słucha się tych utworów, rzeczywiście klimat jest. Z 6 września płyta. Z Los Angeles wędrujemy nieco bardziej na wschód. Od wczoraj swoje miejsce na Brooklynie ma Notorious B.I.G. Skrzyżowanie Gates Avenue i St. James Place nosi teraz nazwę Christopher Wallace Way, od prawdziwego imienia i nazwiska jednego z najbardziej znanych gangsteraperów ze wschodniego wybrzeża. Właśnie te okolice za życia uważał za swój dom. Rada miasta przegłosowała wniosek o uczczeniu zastrzelonego w wieku 24 lat w 1994 roku muzyka. No i przegłosowała stosunkiem głosów 48-0. A jedyna płyta Notoriusa, którą zdążył wydać przed śmiercią, nosiła tytuł, o ironio, Ready to Die, czyli gotowy na śmierć. Zresztą jego śmierć odbiła się też szerokim echem w muzyce. Pamiętamy słynny utwór z motywem Every Breath You Take, który upamiętniał tego muzyka nagrany przez kolegę rapera. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, you know. Jeśli pan pozwoli, bo jest ważna sprawa. Jak panu się klei, to pozwalam. Troszkę nam się klei rozmowa w sprawie krochmalu. Ja jeszcze też sprawię krochmalu, a ja przez krochmal przestałem iść do babci na wieś, bo ona krochmaliła pościel, a ja nienawidzę tego, bo czułem się, jakbym w takim worku po cemencie leżał, to takie sztywne, zimne. Brrr. Ktoś lubi, też nie lubi. To prawda. No to my wracamy na festiwale i to wracamy dosłownie po zaplanowanej, planowanej właściwie, i się to odbyło, rocznej przerwie. Już za 15 dni zacznie się Glastonbury Festival, matka wszystkich europejskich letnich festiwali muzycznych. Choć Glastonbury, może i ojciec nawet. Jego organizatorzy zaapelowali właśnie do około 175 tysięcy osób, które się przez festiwal przewiną, albo po prostu pojawią się, by, uwaga, nie załatwiały swoich potrzeb fizjologicznych wprost na trawę, ale korzystały z setek toalet i pisuarów ustawionych na terenie imprezy. Zanieczyszczenie wód podziemnych, które jest następstwem tegoż procederu, nie pozostaje bez wpływu na przyrodę. Agencja Ochrony Środowiska jest uprawniona do zamknięcia terenu festiwalu, jeśli zostaną przekroczone normy zanieczyszczenia gleby, a to by oznaczało, że festiwal Glastonbury nie mógłby się odbyć w przyszłym roku, a przynajmniej nie w Glastonbury, czyli nie byłby festiwalem Glastonbury. Choć akurat rajdowi Dakar ten brak związku specjalnie nie przeszkadza. Tak czy inaczej, podczas tegorocznej edycji, przypomnijmy, wystąpią na przykład The Cure, Kylie, Miley Cyrus, Liam Gallagher, Wu-Tang Clan, Stormzy czy Tame Impala, no i oczywiście oni, The Chemical Brothers, którzy już nam przygrywają. My apelujemy przy okazji do organizatorów festiwali w Polsce, żeby na rozstawianiu toalet nie oszczędzali, a do uczestników festiwalu, trochę nawiązując do tytułu tego utworu, hej chłopcy, hej dziewczyny, wy już wiecie co. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw, a już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok, bo teraz przy zakupie 49-calowego telewizora 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung za 1999 zł zyskasz aż 240 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Dodaj odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M-Sport. Leasing 0% i 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Pot na twoim ciele nie będzie kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Cześć, z tej strony Marek. Mam wiadomość dla każdego, kto szuka nowego samochodu.